Het is 11 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Oekraïne meldt dat Rusland zware aanvallen heeft uitgevoerd op de stad Soledar in het oosten van het land. In een verklaring meldt het Oekraïnse ministerie van Defensie dat de vijand letterlijk oprukt over de lijken van zijn eigen soldaten. De Oekraïnse president Zelensky sprak eerder al over een lastige situatie in Soledar en het nabijgelegen Bakhmut. Hij zei ook dat Oekraïne nog steeds de steden nog steeds onder controle heeft, maar dat die wel grotendeels zijn verwoest. België laat twee kerncentrales in Antwerpen en Hoei opknappen en 10 jaar langer dan gepland energie opwekken. Na maanden onderhandelen hebben de Belgische overheid en de Franse energiemaatschappij Engie daarover afspraken gemaakt. Het gaat om de centrales Doel 4 en Tihange 3. De Belgische regering had eerder besloten om alle 7 kerncentrales uiterlijk in 2025 te sluiten. Noma in Kopenhagen, dat wel bekend staat als het beste restaurant ter wereld, sluit eind volgend jaar zijn deuren. In de New York Times zegt chef-kok René Redzepi dat de extreem hoge standaarden in sterrenrestaurants zoals het zijne financieel en emotioneel niet houdbaar zijn. Het wisselende menu met veel lokale ingrediënten tot wel 20 gangen kost zo'n €465 per persoon. De 26-jarige Iraanse profvoetballer Amir Nasser Azadani krijgt toch niet de doodstraf voor zijn deelname aan demonstraties voor vrouwenrechten en vrijheid. Hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 26 jaar. 3 andere demonstranten worden wel ter dood gebracht. De Iraanse mensenrechtenorganisatie zegt dat Iran vorig jaar zeker 500 mensen heeft geëxecuteerd. In Merksem, een district in de stad Antwerpen, is een meisje van 11 om het leven gekomen bij een schietpartij. De woning waarin het meisje verbleef werd onder vuur genomen. De Antwerpse burgemeester De Wever denkt dat het gaat om een afrekening in het drugscircuit. De politie heeft vannacht op de Maasvlakte 7 mensen opgepakt. Vermoedelijk zijn het uithalers. Dat zijn mensen die in opdracht van criminele organisaties drugs uit containers halen. Vanmiddag werd nog een 8e verdachte gearresteerd. De meeste komen uit de regio en ze zitten allemaal nog vast. De ozonlaag is waarschijnlijk in 2040 voor het grootste deel hersteld door het verbod op CFK's, zeggen Amerikaanse wetenschappers. Die gassen werden gebruikt in spuitbussen en koelkasten, maar zijn in 1987 verboden. Pakistan krijgt zeker €8 miljard voor herstel van de schade na de grote overstromingen van vorig jaar. Dat is afgesproken op een conferentie van de Verenigde Naties. In Pakistan stond afgelopen zomer ongeveer 1/3 van het land onder water. Zeker 2 miljoen mensen raakten hun huis kwijt en 1700 mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer tot besluit. Vanavond en vannacht overwegend droog en enkele opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 6 graden. Morgenochtend eerst af en toe zon, 's middags weer regen en het wordt dan 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Komt dat zien in het theater. Wolfgang het Wonderjong. De enige echte familievoorstelling van Pieter Kramer en Don Duins. Met mij, kindsterretje Mozart. Kan ik er iets aan doen dat ik zo geniaal ben? Boek snel op wolfgang.nu. Het is sale op topcollectie bij Goossens. Met korting tot 50% op meer dan 3000 items creëer je nu extra voordelig ultiem mogelijk in je eigen interieur. Ontdek de sale in onze winkels of op goossens.nl. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax gooien met WRTS. Betaalbaar bijleren. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Jeroen Wollaars. Een noodkreet in Trouw vanmiddag. De damsport zit in het slop. Van de ooit 10.000 leden van de Dambond zijn er helemaal niet zoveel meer over. Maar de 80-jarige perschef van het NK Dammen, die weet wel hoe je mensen weer enthousiast krijgt. Als ze nou eens online gaan dammen in plaats van porno kijken, dan is ons probleem zo opgelost, zegt hij in de krant. Ik zal maar niet zeggen wat volgens sommige woordenboeken ook het synoniem is voor ketsen, kezen, knikken, bonken, boemzen, chezen, fleppen, doppen, rachen. Goedenavond en welkom bij dit Maandagse Oog. Wie zijn de financiers van de Bolsonaristas die de parlementsgebouwen in Brazilië bestormden? Brazilië-kenner Ineke Holtwijk doet een onverwacht boekje open zometeen. En we praten in Brussels by Night met Frans Timmermans. Hij is in Kiev en overlegt daarover hernieuwbare energie en de rol die het land daarbij denkt te gaan spelen. En we hebben het over kerncentrales, over energie gesproken. De Belgen, u hoorde het zojuist, zij gaan ze langer open houden. Maar wat zijn daarvoor de voorwaarden en ja, hoe veilig is dat eigenlijk? En dirigent Daniel Barenboim, hij stopt bij de Berliner Staatsoper. We kijken en we luisteren natuurlijk naar de bijzondere carrière van deze bijzondere man. En dat doen we allemaal na het nieuwsoverzicht van maandag 9 januari. President Lula van Brazilië heeft geen goed woord over voor de aanhangers van oud-president Bolsonaro die gisteren het parlementsgebouw bestormde. Hij belooft dat iedereen die erbij betrokken was wordt opgespoord en bestraft. Nós achamos que houve falta de segurança e eu queria dizer para vocês que todas essas pessoas que fizeram isso serão encontradas. Dat zei hij daar. Actievoerders in het Duitse dorpje Lützerath bereiden zich voor op de ontruiming ervan. Ze zijn er al 2 jaar om te voorkomen dat de bruinkoolmijn verder kan worden uitgebreid. Wij zeggen van dat moet je niet doen, die kolen moeten in de grond blijven. En we moeten op een andere manier gaan omgaan met energie en vooral minder gaan gebruiken. En deze kolen dus in de grond laten. Ja, maar woensdag, dan moet de ontruiming beginnen. Wij zetten ons schrap en wij staan er klaar voor. Maar ook de politie bereidt zich voor en zal te maken krijgen met de nodige obstakels. We hebben bezette gebouwen, we hebben barricaden die actueel nog uitgebouwd werden in de ortschaft om insbesondere doorsvaarthindernissen voor ons daar te stellen. De actievoerders die zetten zich alvast schrap. Ja, zeker spannend. De politie heeft ook aangekondigd dat ze met meerdere honderden manschappen komen. En duizenden zelfs, geloof ik, uit verschillende deelstaten. Met waterkanonnen, met paarden en honden die ook worden ingezet. Dus dat gaat niet heel gezellig worden, vrees ik. Fatbikes, dat zijn die fietsen met die dikke banden, die zijn razend populair. Ze halen met gemak 30 kilometer per uur, zijn dus elektrisch en de verkoop schiet omhoog. Het is eigenlijk de nieuwe brommer. Dus de decembermaand hebben we zoveel van deze fietsen verkocht. Het is het meest gewilde fiets op het moment. En vaak gaan ze nog harder als ze worden opgevoerd. 45, maar meestal ga ik niet zo hard. Want dat vind ik een beetje eng. De Fietsersbond maakt zich zorgen. Het zijn ongelukken waarbij mensen van achteren worden aangereden. Dan heeft iemand niet in de gaten dat zijn fiets zo hard gaat en remt dan te laat. Echt veilig zijn ze dus niet. Er moet wel iets gebeuren, want nu rijden ook hele jonge kinderen op fatbikes. En die gaan voor hen ook veel te hard. Niet iedereen rekent keurig alle boodschappen af bij de zelfscankassa. Vergeet maar eens wat te scannen. Nou, het is heel vaak zeg maar die gemberdingen of wat je dan productjes zonder streepjescode moet aanklikken. Dan denk je, kak, oh, die had ik ook nog erin. En dan... Ja, en dan gaat hij dus onbetaald mee naar huis. Volgens een deskundige voelt het niet echt als stelen. Consumenten zien zelf stelen bij de kassa toch vaak als minder erg diefstal dan andere diefstals. Ze vinden er een reden voor, bijvoorbeeld slechte service of lang wachten op personeel of het niet werken van het apparaat. Ja, maar zonder gevolgen is het niet. Wie betrapt wordt, krijgt een boete en een winkelverbod. Ik doe het niet meer. Nee. Want ik ben één keer gesnapt, mijn ouders gebeld en toen een jaarverbod. Ja, maar voor anderen is het snel gebeurd. Of dat je een kaasbol haalt en je rekent een croissant af die goedkoper is. Ja, I don't know. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En het nieuws van morgen in de kranten is al gelezen door Ewout de Jong. Die is hier aangeschoven. Ja, in de eerste 9 dagen van het nieuwe jaar zijn in de Rotterdamse haven al 40 zogeheten uithalers opgepakt. Mannen die voor smokkelaars drugs uit containers halen. Worden er net ook over in het nieuws. Rotterdam zit volgens de Telegraaf in zijn maag met die uithalers, want het worden er steeds meer. Vanwege het geld dat de uithalers krijgen om drugs uit een container te halen, nemen ze het risico op een celstraf of op een gevaarlijk leven in de criminaliteit gewoon op de koop toe. Vooral Rotterdam-Zuid blijkt een kweekvijver te zijn voor drugsbendes. Armoede, werkloosheid en schooluitval is er aan de orde van de dag. Slechts een enkele uithaler komt uit een ander deel van het land. Het kabinet Rutte 4 ploetert voort en dit wordt het jaar van de waarheid. Dat is althans te lezen in het AD. Critici, waaronder niet verrassend de gehele oppositie, hadden niet eens verwacht dat het kabinet zijn eerste verjaardag zou halen. Maar nu wachten VVD, D66, CDA en CU diverse hoofdpijndossiers. Over stikstof bijvoorbeeld, maar ook over de oplopende tekorten op de begroting. Trouw bekijkt het eenjarig jubileum van het kabinet Rutte 4 van een heel andere kant. Rutte 4 was het kabinet waar niemand zin in had, maar heeft nu toch zijn eerste resultaten binnen, schrijven ze. En het zijn ook niet de kleinste. Zo trekt het kabinet een recordbedrag van 35 miljard uit voor maatregelen om de klimaatverandering te beteugelen. Daarbij is het gelukt om de knoop door te hakken over de bouw van 2 nieuwe kerncentrales, ook niet bepaald een makkelijk onderwerp. Ook in Trouw staat goed nieuws voor de cultuursector, want Nederlanders gaan weer net zoveel naar musea, theaters en concertzalen als voor corona. Directeuren in de cultuursector zijn voor het grootste deel zeer tevreden over de bezoekersaantallen van 2022. Er is wel een verschil. Bezoekers kopen niet ver van tevoren al hun kaartjes, met een abonnement bijvoorbeeld, maar vaak pas op het laatste moment. Het Parool heeft morgen aandacht voor een grote ergernis, die niet per se Amsterdams is trouwens: de bladblazer. Weinig herrie is zo vervelend en zo indringend als een bladblazer in actie. Je hoort het van verre al aankomen en langzaam dan zwelt die herrie aan, tot het lijkt of er in je zitkamer een boom wordt omgezaagd en je er helemaal gek van wordt. Nou, het zijn volgens de krant trouwens altijd mannen die zo'n buitenstofzuiger bedienen. Met een combinatie van verbeterheid en groot plezier vullen ze de straten met hun lawaai. De mannen in deze studio zijn overigens grote bladblazerhaters. Ze blazen niet alleen blaadjes natuurlijk, maar ook zwerfvuil. Vuil dat overigens heel goed zou kunnen worden opgeruimd door mannen met bezems. Net als de blaadjes. Maar dat is blijkbaar te duur. De stad opzadelen met de extreme herrie van bladblazers is goedkoper. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I dated your big sister and I took her to a show. I went for some candy, along came Jim Dandy, and they snuck right out the door. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Your sister, well, she's got somebody new. She's mean and she's evil like that little old Mo-Evil. Guess I'll try my luck with you. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I used to pull your pigtails and pinch your turned-up nose. But you've been a-growing, and baby, it's been showing from your head down to your toes. Little sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice and say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done. Little sister, don't you do what your big sister done. Elvis Presley, Little Sister. Iedereen die deelnam aan de bestorming zal worden geïdentificeerd, zal worden opgespoord en gestraft. Dat heeft president Lula gezegd in een felle toespraak na de bestorming gisteren van het regeringsdistrict in Brasilia. En opvallend, Lula waarschuwde ook dat ze achter de financiers van die bestorming aangaan. Goedenavond, Ineke Holtwijk, oud-correspondent en Brazilië-kenner. Ja. Ja, dat vond ik ook heel opmerkelijk. Hij was in São Paulo vanwege een overstroming. En daar stond hij dus in allerijl verzamelde journalisten te woord. En toen vlak voordat hij zich omdraaide en wegliep, zei hij van... Hé, maar we hebben sterke aanwijzingen dat de agro-industrie achter deze... tot de financiers hoort van deze opstand. En ja, dat is gewoon heel erg interessant. Dus ik heb natuurlijk meteen weer even teruggehaald wat dan de frictie is tussen Lula en de agro-industrie. Ja, maar laten we even bij het begin beginnen. Want de agro-industrie, niet alle luisteraars hebben dat misschien helemaal scherp. Wat is dat en hoe belangrijk is dat in Brazilië? Nou, Brazilië is sowieso een van de grootste landen ter wereld. Een enorm landbouwpotentieel. Je kunt ervan uitgaan dat bijna alle koffie die we drinken, de koffie, de sinaasappelen, het vlees wat we eten, een heel groot deel daarvan komt uit Brazilië, tabak. Dus Brazilië is voor de Braziliaanse economie, Brazilië is een van de 10 grote economieën in de wereld. De landbouw staat voor een kwart van het bruto nationaal product. Echt een gigantische sector. Een gigantische sector. En Lula, nog even voor de duidelijkheid, zei dus na die speech: deze agro-industrie, die hou ik verantwoordelijk voor het financieren van, ja, waarvan dan precies eigenlijk? Nou, zo sterk zei hij niet. Hij zei, wij hebben sterke aanwijzingen dat de agro-industrie daar dus dit gefinancierd heeft. Want kijk, die mensen zijn aangevoerd met bussen, die mensen krijgen eten, soms krijgen ze een dagvergoeding. Er zijn churrasco's, barbecues. Dus wie betaalt dat allemaal? En dan gaat het over het feit dat ze eigenlijk al weken bij die kazernes van het leger aan het demonstreren waren en iemand moet dat betaald hebben. Dat ja, is wat uiteindelijk ook, maar ook dus die bestorming, want er kwamen dus allemaal bussen aan met mensen. Er waren dus duizenden en duizenden mensen en soms van heel erg ver weg. Het is enorm interessant om te zien. Want kijk, Lula heeft in zijn campagne zich heel kritisch uitgelaten over die landbouwsector. Hij heeft dus gezegd, laten we weer wat verzwakt. Maar hij heeft gezegd dat die landbouwsector verantwoordelijk is voor de ontbossing in de Amazone. En dat hij daar dus wat aan gaat doen, dat heeft hij ook beloofd. Hè. Wij willen terug naar nul ontbossing. Maar wat de landbouwsector zelf aan denkt ook is... onder de PT, de partij van Lula, de Socialistische Arbeiderspartij... Had je heel veel bezettingen, invasies van, wat zij zeiden, niet productieve landbouwgrond. En groot grondbezitters zijn dus grond kwijtgeraakt. En dat is een onzekerheid, zegt de landbouwsector, die ze niet meer willen. Maar Lula heeft in zijn campagne gezegd, hij staat voor de kleine boeren en voor families en voor ecologische landbouw. Dus hij zit gewoon op een andere koers. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat deze agro-industrie een heel groot belang heeft om Bolsonaro weer in het zadel te hijsen. Dat is eigenlijk wat hierachter zit, zeg jij. Nou, in ieder geval om het Lula moeilijk te maken. En dan moet je dus denken, het gaat dus over grote belangen. Want Brazilië is de grootste vleesexporteur in de wereld. En Lula heeft tijdens zijn campagne ook gezegd dat hij het niet vindt kunnen dat in Brazilië mensen niet genoeg te eten hebben en dat Brazilië dat vlees exporteert. Dus hij overweegt om dat vlees te gaan belasten. En nou, dat willen zij natuurlijk niet. In Argentinië heb je een linkse regering. En daar zijn ze, dat is ook een erg groot landbouwpotentieel. Daar zijn ze daar al mee bezig. En daar leidt dat tot een grote chaos. Dus zij zeggen, wij gaan ons daartegen verzetten. Dat zijn allemaal dingen. Dus de invasie zijn ze bang voor. Ze zijn bang voor die belasting. Ze zijn bang ook voor iets anders wat onder Bolsonaro gebeurd is. Bolsonaro heeft 1500... pesticiden heeft hij toegelaten die verboden waren. En het ligt natuurlijk voor de hand dat Lula dat voor een groot deel weer gaat terugdraaien. Ja. Hoe geloofwaardig is het dat de agro-industrie er ook daadwerkelijk achter zit? Kijk, dat ze geen belang hebben bij Lula, dat is me duidelijk. Maar zouden ze echt zo ver gaan dat ze iets richting een staatsgreep financieren, mede organiseren, durven ze dat? Ja. Weet je, eerlijk gezegd denk ik niet dat iemand denkt, hè, dus een grote ondernemer denkt dat de staatsgreep tot de mogelijkheden hoort. Maar men wil vooral gewoon rotzooi en het hem moeilijk maken en dat hij hem tot concessies dwingen. Een staatsgreep is eigenlijk alleen maar levensvatbaar als de militairen dat ook zien zitten. Militairen over het algemeen, Latijns-Amerika, legers doen ze, militairen en de defensie doet dat alleen maar als zij echt een levensvatbaar alternatief hebben. Ja, want dat was wel eigenlijk de gok van de Bolsonaristas, dat het leger na deze bestorming zou denken, wij zien onze kans schoon en we gaan door met wat zij hebben ingezet. Ja, dat is een beetje de trend van de. Kijk, Bolsonaristas, de extreme Bolsonaristas leven op hun eigen planeet. Dus dat is de kracht van fake news, wat je in Brazilië, wat een groot probleem is. En ook van alleen maar op je eigen social media zitten. Dus zij geloven inderdaad dat een staatsgreep tot de mogelijkheden hoort. Ja. Maar als je dus kijkt naar defensie en de militairen. Voor de verkiezingen heeft defensie het kiessysteem, dat wil zeggen, in Brazilië stemmen ze heel erg modern. Met stemautomaten, alles is geautomatiseerd. En toen heeft Defensie dat hele systeem doorgelicht om te kijken op fouten en op mogelijkheden tot fraude. Bolsonaro had heftig gehoopt dat zij tot de conclusie kwamen dat, ja, het is mogelijk. Maar dat was niet het geval. Ze hebben het goedgekeurd. Ze hebben wel gezegd dat er nog wat verbeteringen mogelijk waren, maar ze hebben dus niet gezegd dat daar reden was om te denken dat er fraude uit zou komen. Dus de militairen zitten niet op dat pad. En dus de steun die hij van hen misschien verwacht had, of die sommige van die Bolsonaristas, die extreme Bolsonaristas, dan van het leger verwachten, dat is een idee fix gebleken. Dat is een idee fix gebleven. Ja. En in hoeverre zit Bolsonaro dan in het nauw? Want hij zit nu in Amerika, maar er zijn ook geluiden dat ze hem uitgeleverd willen krijgen. Ja, dat afgelopen dagen, sinds gisteravond hoor je dat. Kijk, Bolsonaro zit daar officieel. Hij zegt dus op vakantie, maar de lezing is dat hij een beetje kijkt wat er gebeurt in Brazilië. Want er lopen natuurlijk verschillende onderzoeken tegen hem en zijn familie. En de eerste die op de korrel genomen gaat worden is een van zijn zonen, die dus de aanstichter is geweest van heel veel fake news. Dat onderzoek is vers gevorderd. Bolsonaro zelf wordt beticht van allerlei kwade zaken bij het bestrijden van de coronapandemie die in Brazilië enorm veel doden heeft veroorzaakt. En Bolsonaro is gewoon bang dat hij natuurlijk een proces aan de broek krijgt. En dan blijft hij liever daar. Dus dat is de reden waarom hij weg is gegaan. Zijn trouwe aanhang is daar natuurlijk heel erg sneu over. En die voelt zich enorm in de steek gelaten. Ja, ja. Tegelijk wordt nu aangekondigd, natuurlijk, dat Lula dit gaat onderzoeken. Hoe heeft het zover kunnen komen? Wie heeft steken laten vallen? En wat je dan ook wel afvraagt is, in hoeverre kan hij de mensen om zich heen nog vertrouwen? Want er moeten mensen zijn geweest, en die indruk krijg je ook wel, dat je naar sommige politieagenten kijkt, die een oogje dichtknijpen of een beetje meedoen met die demonstranten. Ja, dat er toch ook mensen binnen zijn getrouwen zijn, of zijn overheidsapparaat, dat hem ook wel weg zou willen hebben. Ja, jij veronderstelt nu dat ze binnen zijn getrouwen dat het ook militairen en politieagenten zijn. Hè? Maar Lula zegt zelf, hè, dus dat alle overheidsdienaren die vanaf nu die fake news verspreiden of die een oproep tot een staatsgreep ondersteunen, dat die zelfs uit hun ontslagen worden. Dus het zou ook niet nog een keer kunnen gebeuren, zeg jij? Nou, in ieder geval, hij kiest gewoon voor de hele harde lijn. Maar wat je gewoon ziet, is het is gewoon niet heel moeilijk te voorspellen wat er nu gaat gebeuren. Want de regering kiest voor de harde lijn. Het uitvoering wordt overgelaten aan justitie, heel terecht. Want dat is natuurlijk niet aan de regering. Kijk, het land is diep verdeeld. De helft van de mensen heeft voor Bolsonaro gestemd, de helft van de mensen voor Lula. Bij die helft die voor Bolsonaro stemde, is ongeveer de helft daarvan, dus een kwart, is dus fanatiek Bolsonarista. Oh, dus het is wel moeilijk te voorspellen wat er gaat gebeuren. Het is heel erg moeilijk om te voorspellen wat er gaat gebeuren. Omdat die mensen, die zijn gewoon diep en diep gefrustreerd. Ja. Omdat zij zeggen van Lula is een communist, Lula is corrupt, want hij is veroordeeld. Dat vonnis is weliswaar ongeldig verklaard, maar hij is veroordeeld op grond van bewijs. En met het harde ingrijpen maken zij die woede onder die kwart fanatieke Bolsonaristen natuurlijk veel heftiger. En je weet gewoon, voor een aanslag heb je maar één gek nodig. Afgelopen gisteravond zijn in Amazone en in Rio de raffinaderijen extra bewaakt. Mm. Waarom? Omdat dan op social media blijkt, rondgaat dat fanatieke bolsonaristen de raffinaderijen willen aanvallen om de energievoorziening kapot te maken. Dus de spanning zit gewoon nog heel erg in die samenleving. En dat blijft gewoon terugkomen. Ineke Holtwijk, dankjewel. It was a long time ago. I really called you a friend. I swear, I thought you knew where I was coming from. I thought you would be there in the end. But something changed along the lines. One night, I heard you got left out on the street. You were never gonna ask for my help, but I hope it's not because we didn't speak. We just went our own ways and never took the time. It just blows over, and that'll be it. You left without knowing, and that'll be it. You left without showing. Days around some like-minded folk. We don't make a dime, but we're doing well. And you might think that we're all in on the joke, but I hope you know it's because we can tell. We just ran our own ways and never took the time. It just blows over. Als u zich afvroeg hoe klinkt nieuwe muziek nou zo, het is een plaatje van deze maand. That'll be it, Oliver Pesch. Brussel bij nacht. Brussels bij nacht. We gaan naar Brussel, naar correspondent Kiesja Hekster. Kiesja, goedenavond. Hey, goedenavond. Jij sprak vandaag uitgebreid met eurocommissaris Frans Timmermans, die niet in Brussel is, maar in Kiev. Hoe zit dat? Ja, Timmermans die was naar Kiev gegaan om met de Oekraïners te praten hoe ze zo snel mogelijk onafhankelijk kunnen worden van Rusland als het gaat over fossiele brandstoffen. En daar heeft hij vandaag met heel veel mensen over gesproken. Zowel president Zelensky heeft gezien als de premier, de minister van EU-zaken, de minister van Energie, om er maar een paar te noemen. En voor Timmermans is Oekraïne en ook Rusland bekend terrein. Hij werkte op de ambassade in Moskou in de jaren 90 van de vorige eeuw. Hij spreekt ook Russisch, kent Oekraïne goed. Maar hij was er nog niet eerder geweest in deze oorlog. En daarom vroeg ik hem hoe dat was daar. Het is een beetje onwerkelijk. Je hebt heel veel veiligheid om je heen nodig. Maar net ook op straat. Als je met mensen in gesprek raakt, gaat het alleen maar over de oorlog. Je staan resten van de Russische tanks staan hier op de plek waar ik nu het raam uit kijk. Ja, zo ken ik Kiev niet. Tegelijkertijd is er een hele grote vastberadenheid en een eenheid in het land. En de wens om als een Europees land gezien en behandeld te worden, de wens zich aan te sluiten bij de Europese Unie, die echt door iedereen wordt gedragen. Het is een hele bijzondere situatie. Ik was benieuwd of u inmiddels het Oekraïens al goed genoeg onder de knie heeft om die gesprekken vandaag in het Oekraïens te voeren. Of was dat gewoon in het Engels? Nee, dat meestal in het Engels. Russisch is natuurlijk niet de favoriete taal, maar ze spreken het allemaal wel. Dus als het echt even moet voor mensen die geen Engels spreken, dan ga ik over op Russisch. En ja, dat zijn dan niet de politieke gesprekken, maar meer de gesprekken met de veiligheidsmensen of met de mensen achter het stuur of met de mensen op straat. En dat doet men in Kiev niet moeilijk over, hoor. Iets anders wat ik me afvroeg. Was er stroom en verwarming in het presidentieel paleis of waar u die vergaderingen ook maar had vandaag? Overal stroom. Dat is het niet. Verwarming verschilt nogal. Sommige plekken is het warm, andere wat koeler. Maar het presidentieel paleis, dat ken ik al heel lang van allerlei andere presidenten. Het is toch wel heel... Door al die zandzakken moet je heen en allemaal door donkere gangetjes en met heel veel beveiliging. En ja, hij is natuurlijk op dit moment, Zelensky, de populairste politicus ter wereld, denk ik. En ze zijn natuurlijk heel erg bezorgd dat hij een doelwit is. Dus je moet door heel veel veiligheid heen, door een heel donker paleis, totdat je in de vergaderzaal komt. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Heeft u zelf nu van de direct betrokkenen gehoord hoe hoog de nood is als het gaat om de gevolgen van de aanvallen van de Russen op de energievoorzieningen? Nou ja, de combinatie van die aanvallen en het feit dat veel van hun kerncentrales in Russische handen zijn, met name Zaporizhia. Dan komen ze toch wel stroomtekort in het land. Zeker als het nu, het was vorige week nogal mild, maar nu vriest het weer. Ja, dan neemt de energievraag toe. En dan neemt het risico van blackouts natuurlijk ook weer toe. En tegelijkertijd zijn ze wel ongelooflijk goed in het heel snel repareren van schade. Ik zat er toch echt van te kijken hoe snel dat altijd gaat. Hoe lang houden ze dat nog vol, denkt u? De wil om het vol te houden is enorm. Maar we zullen ook vanuit de buitenwereld ervoor moeten zorgen als transformatoren kapot worden geschoten, dat we ook voor vervanging kunnen zorgen. Dat we zeg maar heel Europa afstruinen om te kijken of we nog transformatoren kunnen vinden die hier kunnen helpen. En dat geldt ook voor noodgeneratoren en zo. En het geldt ook voor zonnepanelen en andere manieren. Daar waar de Russen komen, slopen ze de zonnepanelen, nemen ze mee naar Rusland. Ze zullen wel onze steun nodig hebben. In hoeverre zijn ze in Kiev ook al in staat om na te denken over de periode na de oorlog? Bijvoorbeeld als het gaat om de energietransitie die ze daar moeten doormaken? Ja, daar zijn ze heel erg mee bezig. Met Zelensky ook uitvoerig over gehad. Het is de bedoeling natuurlijk. De eerste prioriteit is die oorlog te winnen. Maar tegelijkertijd ook aan de toekomst te werken. En zij willen, net als wij, niet meer afhankelijk zijn van Russische energie. En daar willen ze nu al mee beginnen. En er is ook, niet alleen bij de Oekraïnse politiek, ook in het Oekraïnse bedrijfsleven is er heel veel belangstelling voor zaken zoals groene waterstof, biomethaan. Omdat zij natuurlijk alle voorzieningen hebben. Ze hebben de ruimte, ze hebben de industriële capaciteit, ze hebben de landbouw. Die er allemaal toe kunnen bijdragen dat ze een grote producent worden van groene waterstof en een grote producent worden van biomethaan. En de Europese Unie zal niet genoeg zelf kunnen produceren. Dus daar is voor hen ook een markt, niet alleen in hun eigen land, maar ook in Europa. En daar willen ze ook snel in investeren. Daar willen ze ook natuurlijk dat wij daar steun aan verlenen. In termen, Zelensky vroeg aan mij vooral kennisoverdracht. Technologieën die we daarbij nodig hebben. En ik wil daar ontzettend graag met hen aan werken. En we zullen dat ook voorbereiden, zodat de Europese Unie en Oekraïne tijdens de top op 3 februari wellicht al samenwerking op dat punt kunnen initiëren. We moeten snel handelen, want iedere bijdrage die wij kunnen leveren aan Oekraïne dat zelf voor zijn energie kan zorgen, maakt de greep van Poetin op het land kleiner. En als u nu de dag overziens alles bij elkaar kijkt, om daar te zijn op die plek waar de oorlog nu is, wat is dan eigenlijk het belangrijkste van waarvan u zegt, dit is wat de EU voor Oekraïne moet doen de komende tijd? Ja, ik loop de hele tijd rond met het besef dat er eigenlijk in mijn leven twee momenten zijn waarop de geschiedenis andere wending neemt. Het eerste moment is in 1989 bij de val van de muur. Dat was toch een moment, een paar jaar daarvoor had niemand dit voor mogelijk gehouden. En ineens gaat Europa een andere kant op. En dat hebben we toch met vallen en opstaan, hebben we dat toch op een goede manier vorm kunnen geven. En ik denk dat 24 februari vorig jaar zo'n tweede historisch moment is. Een nieuwe oorlog op het Europese continent, een aanvalsoorlog. Eén land dat een ander land wil bezetten en overnemen. Ja, dat hadden we sinds de Tweede Wereldoorlog in Europa niet meer meegemaakt. En dat stelt ons voor een historische uitdaging. En het Europa van voor 24 februari 2022 komt niet meer terug. En dus is voor mij is dit het tweede moment dat de Europese geschiedenis tijdens mijn leven een andere wending neemt. En het is nu aan ons, in de verantwoordelijkheden die we hebben, zowel als bestuurders, maar ook in de media en elders, om onze bevolkingen mee te nemen in dit proces en te laten zien dat het in ons belang is om ervoor te zorgen dat Oekraïne de kans krijgt om zelf zijn toekomst te bepalen, om in vrijheid keuzes te kunnen maken. En ja, daar hoort toegang tot de Europese Unie in mijn ogen bij. Dat heeft nogal wat voor consequenties. Dat zal de Europese Unie ook echt veranderen. Maar het is een verandering die nodig is voor onze veiligheid en voor de stabiliteit van het continent. En ook voor de overwinning van vrijheid op onvrijheid, van democratie op autocratie. Ja, dat gevoel dat we in een historisch moment leven, dat is wel heel sterk aanwezig als je op straat in Kiev loopt. Dank u wel. Oké. Okay. Frans Timmermans was dat in gesprek met Kezia Hekster. Ja, en u hoort het. Oekraïne wil dus een rol gaan spelen in de toekomst van onze energievoorziening. En steeds meer landen besluiten dat kernenergie daarin een rol speelt. Ook de Belgen hebben daar vanavond stappen in gezet. Goedenavond, Nina Verhagen van de VAT. Goedenavond. Wat heeft de federale regering bij jullie aangekondigd? Om eerlijk te zijn, een half akkoord. Er was heel lang uitgekeken naar deze overeenkomst. Er is lang onderhandeld tussen Engie, dat is de uitbater van onze kerncentrales, en de federale regering. En eigenlijk heeft men herbevestigd wat men een aantal maanden geleden ook al had gezegd, namelijk dat men zich engageert aan beide kanten om te werken naar een verlenging toe van de twee jongste reactoren, dat zijn Doel 4 en Tihange 3, zodat die dus in het jaar 2025 wel tijdelijk dichtgaan, maar niet definitief, om dan na werken opnieuw op te starten in 2026 en dan nog 10 jaar langer te werken dan eigenlijk voorzien was. Dus men herbevestigt dat men die kernuitstap, waar men eigenlijk toe beslist had, dat men die even on hold zet en dat men 2 van de 7 reactoren toch 10 jaar langer laat werken. En dat heeft natuurlijk ook alles met die internationale energiecontext te maken. Toch zegt u het is een half akkoord. Wat is dan niet afgesproken? Wel, ik zal misschien eerst zeggen wat wel is afgesproken. Er is afgesproken dat Engie, dus de uitbater, kan starten met de studies, de voorbereidende studies, om de werken uit te voeren voor die De werkzaamheden, de verbouwingen. Inderdaad, ja. Maar dus nog niet de werken zelf, de studies daarvoor, om aan te tonen hoe lang het allemaal nog zal duren. En dat is één punt. En anderzijds dat er een juridische structuur wordt opgezet, een soort vennootschap, waar zowel de Belgische overheid als de uitbater Engie in zullen stappen om dan die 2 reactoren nog 10 jaar langer te laten werken. Dus ze stappen als het ware zelf samen in een vennootschap. En dat was dan ook de reden dat de premier Alexander De Croo zei: vanavond brengen we ons energiebeheer deels terug in eigen handen. Want je weet, Engie is een Franse groep, is de uitbater van onze kernreactoren. En nu gaat dus de Belgische overheid samen met Engie een aparte vennootschap uitbouwen om die 2 reactoren langer open te houden. Dus daarmee wil hij zeggen, halen we dat beheer over dat energiebeleid voor een deel terug in eigen handen. Ja, ja. U zegt 2 van de 7 kernreactoren worden dus niet gesloten zoals gepland was. Waarom niet eigenlijk allemaal? Want je zou zeggen, kernenergie staat in de spotlights. Hoe meer centrales we kunnen opstarten, hoe beter. Ja. Wel, we komen natuurlijk van een akkoord waarin was overeengekomen om alles te sluiten in 2025. En dat was al een heel moeilijke bevalling om tot dat akkoord te komen. 2, of beter 3 reactoren die zijn al eens verlengd. Hè. Die waren in 2015, hadden die moeten sluiten. En toen heeft onze regering op het allerlaatste moment beslist om die langer open te houden. Dus men heeft toen 3 reactoren al eens verlengd van 2015 tot 2025. Men gaat ervan uit dat die drie eigenlijk, ja, dat zijn de drie oudste, dus dat het misschien moeilijker is om die drie nog eens langer open te houden. Dan zijn er twee reactoren waarvan wij zeggen het zijn de zogenaamde scheurtjesreactoren. Dat zijn reactoren met onregelmatigheden in de reactorwand. En daar worden vragen gesteld bij de veiligheid daarvan. Dus men vindt het ook wat delicaat om die te verlengen. Dus dan blijven er nog twee over. Dat zijn dan de twee jongste. En die zou men dan een levensduur van 50 jaar geven in plaats van 40 jaar. En zijn die dan wel veilig? Want ik weet dat er in de grensregio's, bij ons in de buurt van Maastricht en in Zeeland, toch heel veel zorgen zijn om die centrales. Ze staan er vlakbij en er is in die regio zijn ook wel eens jodiumpillen uitgedeeld. Mm-hmm. Vanwege die haarscheurtjes, omdat mensen denken, ja, dat is misschien helemaal niet veilig, dit soort centrales zo lang in bedrijf houden. Ja, maar dus voor alle duidelijkheid, die centrales met die haarscheurtjes en die wanden, die gaan dicht. Daar is er trouwens al één dicht van. In oktober is die definitief dicht gegaan. En over 2-3 weken gaat de tweede ook definitief dicht. Dus de twee reactoren die verlengd worden, zijn niet de reactoren met het probleem van die haarscheurtjes. Het zijn de jongste. En dus gaat men ervan uit dat zijn degenen die het meest voor de hand liggen om die te verlengen. Ja. Natuurlijk de risico's. Mensen die bang zijn, om het zo te zeggen, van kernenergie, zullen bij elke centrale vragen hebben. Hè. Maar er moet dus een volledig plan worden uitgewerkt en voorgelegd door de uitbater. Dat moet worden voorgelegd aan de veiligheidsautoriteit. Een onafhankelijke autoriteit die moet zien of alle stappen correct zullen worden gezet, of alles voldoet aan de veiligheidsvereisten. En die zijn na de ramp in Fukushima veel strenger geworden dan vroeger. Dus daarmee dat die werken ook meer of meer tijd zullen vragen. Maar dus die onafhankelijke autoriteit moet nagaan of de uitbater alle garanties op tafel legt om die uitbating veilig nog 10 jaar langer te kunnen doen. Was er eigenlijk veel discussie over in België? Want we weten uit Duitsland natuurlijk dat ze daar ook de atoomausstieg hadden. U had het net al over de uitstap. Frankrijk gaat juist veel bijbouwen. Wij in Nederland ook. In hoeverre speelt die discussie bij u? Die speelt al heel lang en eigenlijk zijn wij al 20 jaar een beetje aan het weifelen wat we gaan doen. Want wij hebben in 2003 hebben wij onze wet gestemd op de kernuitstap. En toen was dus de beslissing, elke reactor die aan de leeftijd van 40 jaar komt, levensduur van 40 jaar, die moet dicht. Dus dat was dan 2025, zou normaal alles dicht moeten. En jarenlang heeft men gewijfeld, we doen ze dicht, we doen ze toch niet dicht. Ook deze regering had in haar regeerakkoord staan, na lange discussie ook, we bevestigen dat we de kerncentrales definitief sluiten, de laatste in 2025. Dat was ook al een moeilijk bereikt akkoord. Het was ook een akkoord dat door sommige partijen met de handrem op werd verdedigd. Dus je hoorde hen verklaringen afleggen waarin ze dat regeerakkoord bevestigden, maar tegelijk hoorde je vanuit diezelfde partij stemmen opgaan dat het toch misschien niet zo verstandig was om dat te doen. En dus, er is al heel lang discussie over. En nu wordt de volgende stap gezet, namelijk wij gaan nu kiezen om twee reactoren 10 jaar langer open te houden, met dien verstande dat het eigenlijk nog maar een tussenstap is, dus dat er nog een aantal belangrijke stappen moeten worden gezet voor we een definitief akkoord hebben. Ja, ja. En wat vindt de bevolking daar eigenlijk van? Dat vind ik een hele moeilijke. Je zou echt een grondig onderzoek moeten gaan doen. Wat wel duidelijk is, is dat vroeger, en ik spreek dan van enkele decennia geleden, was het heel duidelijk dat er bij de bevolking toch een grote angst was voor dat kernafval. Er was een groot bewustzijn, dat kan gaan lekken. Is dat wel zo veilig? Maar mensen zien natuurlijk nu ook hun rekening oplopen. Dat is het. Dat is een gamechanger. Er was sowieso al een grotere groep die zich uitspreekt voor kernenergie, meer dan vroeger. Het was vroeger eigenlijk not done om je zo openlijk voor kernenergie uit te spreken. Het bedrijfsleven is altijd een hele grote voorstander geweest van kernenergie, omdat ze dat beschouwen als een zekere bron van energie en een bron van goedkope energie. Maar de bevolking zelf, die is echt gaan schuiven. Politici ook trouwens. Maar de bevolking, die zien natuurlijk de gevolgen van deze hele energiecrisis en dan krijg je ook heel extreme stemmen. Als je op Twitter zou kijken wat er allemaal gezegd wordt over die kernuitstap, dan hoor je meer en meer mensen die zeggen, laat die gewoon allemaal open. Nou, dat zal ook niet gebeuren natuurlijk, maar de discussie leeft wel. Ja. Ja, en er worden stappen gezet in België. Nina Verhagen van de VRT, hartelijk dank voor uw toelichting. Dan gaan we nu naar muziek luisteren, maar enigszins andere muziek dan u van ons gewend bent. Het is Beethoven, het eerste pianoconcert in C groot, met achter de toetsen Daniel Barenheim. Muziek van, of gespeeld door Daniel Barenheim, de 80-jarige pianist en dirigent. Hij stopt na 30 jaar als chef-dirigent van de Berliner Staatsoper. En als u op de webcam meekijkt, dan zag u mijn gast af en toe armbewegingen maken. Misschien een klein beetje meefluiten. Welkom, dirigent Jurjen Hempel. Goedenavond. U hebt deze muziek voor ons uitgekozen. Ja. Waarom specifiek dit nummer? Oh ja, het moet natuurlijk passen in het format natuurlijk. Het mag niet te lang en zo. En wat grappig is natuurlijk, piepjonge Barenboim, 25 was hij. En die gaat dan met een 82-jarige oer-Duitse maestro Otto Klemperer, gaat hij dan die pianoconcerten allemaal opnemen. Dat is zo'n, in de muziek is dat een enorm statement. Om zo jong die zo stap jong te nemen. Die enorme verantwoordelijkheid op je schouders te dragen. Want iedereen gaat er wat van vinden. He, dat is duidelijk. Want iedereen gaat zeggen, oh, die jonge vent, de oude maestro. Daar gaan we eens goed naar luisteren. En dat is dat lef wat hij dan had om dat dan toch te doen. Dat is fenomenaal. Inmiddels is hij zelf de oude maestro geworden. Ja. Neemt nu afscheid, ik zei het al, als chef-dirigent bij de Berliner Staatsoper. Maar natuurlijk begonnen, ja, inderdaad, als pianist. Hij had dus flair, hij had lef. Maar dat zegt niks over zijn techniek. Wat kunnen we daarvan van te weten komen? Nee, dat is natuurlijk, hij is natuurlijk heel... hij is door zijn vader... Zijn enige docent was een pianist, was zijn vader. En die heeft hem... zijn beide ouders waren beroepsmuzici. En daar heeft hij les van gehad, gewoon traditioneel, gewoon degelijk les. Met een duidelijke aandacht voor de klassieken. De klassieke componisten, Mozart, Haydn, Beethoven. Begreep dat hij het allemaal uit zijn hoofd leerde ook spelen. Hij heeft een waanzinnig geheugen. Ook die dingen die hij uit zijn hoofd allemaal dirigeert. En ook met een autoriteit. Hij staat er volkomen boven. Volkomen rustig. Ja, en dan... Dat is ontzettend jammer dat het nu uit zijn handen glipt. Want dat gebeurt. Hij kan het niet meer aan. Nee, hij heeft een neurologische aandoening. Een soort auto-immuunsysteem. Dat speelt een part nu. En hij is natuurlijk GMD, generaalmuziekdirector aan de Staatsoper Unter den Linden. En dat is echt een baan van 's ochtends 7:30 tot 's nachts 11:30. Het is niet zo even binnenkomen, een concert doen en weer naar je hotel. Nee, je moet echt vergaderen. Nu praten over de programmering van 2026. Wie gaan we vragen? Audities bijwonen van solisten. Ja, en dat wordt dan gewoon te veel. Dat is gewoon veel te veel. Die man die heeft een leven geleid, of leidt nog een leven. Hij is nog onder ons gelukkig. Dat is ongelooflijk. Hij heeft meerdere nationaliteiten. De Argentijnse, maar ook de Israëlische. Ja, als kind is hij met zijn ouders naar Israël verhuisd. Ja. En heeft hij ook nog de Palestijnse nationaliteit? Eerder burgerschap. Hoe is dat zo tot stand gekomen? Hij heeft natuurlijk hij heeft een orkest opgericht samen met een Palestijnse literaire criticus en intellectueel, Edward Said. Want ze zeggen, we moeten die jonge lui uit Israël en Palestina, we moeten ze samenbrengen. Ze moeten niet bekvechten, ze moeten niet ruzien, ze moeten niet oorlog voeren, ze moeten samen muziek maken. En dan zullen ze het niet altijd eens zijn met hoe het moet. Maar beter dat ze samen muziek maken dan dat ze met stenen lopen te gooien. Laten we even luisteren naar die muziek. Dit is dus onder leiding van Daniel Barenboim. Wat hoort u als die... Het klinkt alsof het orkest gewoon fulltime met elkaar speelt. Terwijl het is een zomerorkest. Ze komen in de zomer in de buurt van Sevilla bij elkaar. Hij heeft ook nog een Spaans eerder burgerschap ontvangen. Dat is een vierde nationaliteit. Ja, we vergeten er vast een, maar hij is... En dan gaan ze een paar weken repeteren. En dan gaan ze al die festivals belangs, de BBC Proms, ze gaan naar de Festspielhaus daar, et cetera, et cetera. En het klinkt zo volwassen. Het klinkt zo doorleefd allemaal. En dat is natuurlijk iets wat hij er gewoon in stopt. Hij is ongelooflijk veel eisend. Dat zit hem ook wel eens dwars. Wat doet hij dan? Nou ja, het is gewoon te streng. Gewoon niks accepteren wat kortaf zijn. Dus ongetwijfeld is hij wel eens vermoeid. En dat is, ik weet dat een tijdje geleden was een soort schandaal dan bij de Deutsche Oper, dat er ingezonden brieven kwamen van hij slaat het plezier uit de muziek. En als je het hoort, dan kun je dat bijna niet voorstellen. Maar die muzici voelen zich dus beklemd. En dan wordt er een gesprek gevoerd en dan ontspant hij zich weer. En ze kunnen ook niet zonder hem. En hij kan niet zonder hun. Maar hele eigenwijze man dus? Nee, dat is niet goed. Niet? Nee. Hij heeft een ongelooflijk sterke mening. En je moet van goede huizen komen om daar iets tegen in te brengen. Ja, toen hij bijvoorbeeld in Israël Wagner liet opvoeren. Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk. Wat sinds de Tweede Wereldoorlog om een hele heldere redenen uitgesloten was. Dat kreeg hij voor elkaar. Dat was een taboe. Ja. Maar dat was niet een officieel regeringsbesluit. Dat was een soort... Dat deed je niet. Dat was de componist van Hitler. Hij werd door de Berliner Philharmonica als 12-jarig jochie uitgenodigd om piano te spelen. En dat zijn vader zei van je kan dan als Jood niet 9 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nu daar al gaan spelen. Dat is te vroeg. En dat heeft hij dan later wel ingehaald natuurlijk. Maar... En hij heeft toen een programma met Israel Philharmonic. Heeft hij aangekondigd? Dames en heren, ik ga nu Wagner spelen. Mocht u de zaal willen verlaten, doe dat dan. Ja. Maar dat doet natuurlijk niet iedereen. Want iedereen blijft dan hangen om te kunnen schreeuwen en ageren. Want dat gebeurde? Ja, natuurlijk. Ja. Daar is ook een opname van. Dat is natuurlijk fantastisch. Een man, hem niet eigenwijs noemen. Maar in elk geval, hij doet het. Hij heeft daadkracht, een uitgesproken mening. En die uitte zich ook in een speciale piano die Barenboim in België heeft laten ontwikkelen. En ik heb nu contact met Henk Swinnen, manager bij pianobouwer Manen in België. Goedenavond. Goedenavond. Hij heeft een eigen piano laten ontwikkelen. Hoe zat dat? Hij was op vakantie eigenlijk in 2011, vrij recent, in Toscane. En bezocht de villa van Liszt en speelde daar op Liszt's eigen Bechstein-vleugel uit 1860 ongeveer. En die vleugel die was in tegenstelling tot de moderne huidige vleugelarchitectuur niet kruissnarig, maar rechtsnarig. Dat betekent dat de snaren allemaal naast elkaar gespannen worden in plaats van over elkaar heen. En hij ontdekte de voordelen van dat concept. Het concept dat eigenlijk al 400 jaar in de klavierbouw bestond, tot wanneer Steinway de snaren ging kruisen, zeg maar. En hij was er zo van ondersteboven dat hij die klankwereld nooit had ontdekt. Niettegenstaande dat hij al sinds zijn derde levensjaar piano speelde. En hij was er zo door overrompeld dat hij op een gegeven moment naar Steinway stapte en vroeg of zij voor hem een rechtsnarige vleugel, moderne vleugel, konden bouwen. Maar Steinway was nou net de uitvinder van de kruisnarigheid. Ja, dus die zei, dat gaan we niet doen. Want het lijkt voor ons een stap terug. Maar we kennen wel iemand in België, dat is Chris Manen. Die heeft heel veel ervaring met het bouwen van kopieën van historische vleugels. Zo heeft Chris ook de Steinway No. 1, de allereerste Steinway. Daar heeft hij 6 kopieën van gemaakt die wereldwijd zijn verspreid. Ja, maar dus ook deze? Zo is Barenboim dus eigenlijk terechtgekomen bij Chris met de vraag: kunt u voor mij een rechtsnarige moderne vleugel bouwen? Dus een vleugel die die karakteristiek heeft van een vleugel uit die tijd. Laten we even een klein beetje luisteren naar die vleugel. En dan kunt u misschien ondertussen zeggen wat het verschil is dan tussen de klank van die vleugel en de vleugel zoals we die kennen. Ja. Dit is dus de rechtsnarige. Hoe klinkt die anders? Nou, je hoort meteen al bij de aanslag dat hij wat helderder is, dat hij wat opener klinkt. En dat is natuurlijk eigenlijk heel logisch, want die snaren liggen naast elkaar en niet over elkaar heen, waardoor ze helderder kunnen vibreren. En was hij er tevreden mee met deze piano? Ja, daar was hij ontzettend blij mee. Ja, want na die eerste heeft hij ook meteen een tweede besteld en ook gekocht. En eigenlijk is hij sinds de introductie in 2015, want die heeft hij officieel in Londen voorgesteld, die piano, heeft hij permanent eigenlijk alles op die instrumenten gespeeld. En die instrumenten reizen namelijk met hem mee. Dus als hij ergens een concert speelt in Parijs, Londen, Wenen, maar ook in Buenos Aires of New York, dan gaat zo'n instrument met hem mee. Ja. Dus, Jurjen Hempel, ik wil even terug naar Jurjen Hempel hier in de studio tot slot, want hij is 80, hij is gestopt om die gezondheidsredenen. Niet helemaal gestopt, hè? Precies, dat was mijn vraag. Hij gaat dan wel door hij heeft net 3 concerten met de Berliner gedirigeerd afgelopen weekend. En hij staat ook nog steeds, ik zag vanmiddag even op zijn website, staan nog concerten aangekondigd. Ik denk dat hij vooral dat 10-urige werkdag achter zijn bureau, daar wil hij vanaf. Maar hij blijft muziek maken? Dat kan niet anders. Nou, als hij daarmee stopt, dan valt hij om. Ja. Meneer Swinne, tot slot. Hebt u hem wel eens live horen spelen? Ja hoor, en ook live meegemaakt meermaals. Omdat we ook de vleugels opvolgen van hoe ze zich ontwikkelen en hoe blij hij ermee is of niet. Maar hij was er altijd blij mee, dus we hebben regelmatig contact gehad. Indrukwekkende man. Daar moeten we bij laten. Henk Swinne en Jurjen Hempel, hartelijk dank. Wij eindigen ook met muziek. Met Reinhard Maai en het Metropoolorkest. Zometeen op deze zender Femke van der Laan. Met de artist formerly known as Carol Emerald. En morgen zit Wilfried hier. Goedenavond. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie, gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Investeren met stabiel rendement en geborgd met het eerste recht van hypotheek? Mogelijk.nl. Investeren in zakelijke hypotheken. Ontzorgd en transparant. Ga naar Mogelijk.nl. Woonboulevard Poortvliet XXL is meer dan 50.000 vierkante meter woontrends in ruim 30 winkels. Met bekende merken zoals Bouwman en Potter. Centraal gelegen op de grens met Noord-Brabant en Zeeland. Hier slaag je altijd. Profiteer nu van onze wintersale. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies bij u in de buurt. Mogelijk.nl. Bezoek Bouwman en Potter in Woonboulevard Poortvliet, Woonmal Alexandrium of Meubelplein Eckersrijd.